schout, kopschout, ja, zakelijk achtergrond. Nou, die heb ik je kan daar een gold een lidmaatschap. Nee, dat is heel. Ik heb daar wel voor betaald. Je kan namelijk. Ik ben lid van die Ninbot Club. En hebben ze een soort gold membership. Dat kost $40 per jaar. En dan kun je van de opnames ook live, als ze in de kamers plaatsvinden, kun je gelijk een mix maken. En dan kan je in Reaper allerlei extra dingetjes doen. Oh, goed. Maar ja, daar ben ik allemaal te stom voor. En dat boeit mij natuurlijk ook allemaal, eigenlijk helemaal niks. Al die knopjes, dat moet een ander maar doen. Ja, ja, ja. Maar toen dacht ik, als ik nou lid word, is ook een beetje om die gasten te helpen natuurlijk. Ja. En dan kan ik misschien, krijg ik daar ook een kamer bij. Want misschien komt daar dan ook zo'n gratis ruimte bij. En ik ken die gozer die site runt. Ja. Dus op een gegeven moment, ik denk, ik ga eerst even betalen. Ja. En als ik hem dan tref, en het is niet zo'n goede muzikant, maar hij is wel een aardige vent. Ja, helemaal niet. Als ik hem tref, dan vraag ik gewoon even. Ja. En dan kan ik zeggen, dan ziet hij wel dat ik goldmember ben. En, dus toen zei hij, hij zei, ik wil je wel helpen ermee met het opzetten. Ik zei, nou, dat lukt gewoon echt niet. Dat ligt ook aan die pc en dat zit zo diep in Windows, dat laat dat maar. Ja. Ik zeg maar, hoe kom ik aan een kamer? Kan jij dat niet iets voor me regelen? Oh, okay. En toen zei hij, nou, ik heb er nog twee, die zijn ook publieke kamers, net als dit. Alleen niemand kent dat adres. Kijk eens. Want als je het weet, kan je hier zo meedoen. Dus je moet er echt tegen niemand zeggen. Nee. Want anders ben je die kamer kwijt. Ja, fuck. Ja. Nou, dus ik nodig ook helemaal niemand uit de Ninjam family. Ja. Want ik vertel het alleen aan jou en aan Monique. Ja. En voor de rest hou ik dat helemaal voor mezelf. Ja. Nou, voorlopig helemaal de goede oplossing. En geen vertraging of geen andere. Nou ja, het is gewoon zonde, weet je. Maar goed, dit is een. Het is geweldig dat dit kan, toch? Ja, natuurlijk. Ja. Het klinkt super. Nou, kijk eens. Alleen ik krijg dat doorstreamen, dat heb ik nog steeds niet goed. Ik dacht dat dat goed was. Ja, maar dan moet ik nog even aan pielen. Ja, even. Maar goed, als mij dat niet lukt, dan kan jij dat altijd nog doen. Want dat deden we tenslotte vroeger ook. Dus dat maakt dan niet zoveel uit. Ja. Maar dan kunnen we in ieder geval één keer in de week minimaal even in Second Life ook spelen. Ja, dat is een goede. Vind je niet? Ja, ik vind het een hele goede plan. Bij die pool of dergelijke. Goed hoor. Ja, een beetje enthousiaster mag wel hoor, Sparrow. Ja, natuurlijk. Ja. Oh, jij. Ja. Zeggen, ja! Ja, niet overduwen, jongen. Godverdomme. Tering. Zul ik iedereen te bedreigen van ik moet godverdomme een kamer hebben? Jezus, en zegt hij, is wel leuk. Ja, is wel leuk, ja. Oh, godverdomme, ons enige podium. Ja, eigenlijk wel, hè. Eigenlijk wel. Maar op een of andere manier, we komen er wel uit, hè. Dan zie je het wel. Slechte mensen, gaat ze altijd goed. Tjoe. Ja, dan kan je die verhaaltje aan mij, je hoeft niet mee. Ja, ja. Die verhaaltje, dan geloof je niemand. Dan gaat het met jou fantastisch. Kom daar nou maar. Jezus, die maffiabas van de kop van Zuid-Holland. Jezus, maar dan gaat hij niet. Shit, zo'n infantiel verhaal. Ja, dan heb ik een golden. Ja, nou, hallo. Die man is de ondergedoopte directeur van de hele zorg. Ik hoor het al. En allemaal belasting, onderduiking, manoeuvres. Ja, die bas. Ja, ja. Ik Je moet lekker zo doorgaan. Ik hoor het alweer. Het wordt tijd dat wij even weer een weekend samen zijn. En dan kan ik jou weer even een beetje corrigeren. Want je neemt toch te veel vrijheid. Ja, ja, ja. En dat, zo gaat het altijd met die jongens. Je geeft ze een beetje ruimte. Op die gevaarlijke en het loopt plekjes. Helemaal mis. Ja, dan die lopen ze nog op die gevaarlijke plekjes rond Europa. En weten verder van die... Jongen, jongen. Welk gevaar is in die Christiania. God. Nou goed. Hey, hebben we nog een levensgevaarlijk. Ja, levensgevaarlijk. Hebben we nog een liedje spelen of even pauze? Nou, goed nieuws, dat kunnen we. Ben je moe? Ja, een beetje moe. We gaan even eentje nog even wild kies, maar dan gelijk op 170. Even gewoon voor straf op 170. En ik wil een goede solo, dan weet je dat vast. Ja. Niet dat halve prutswerk, gewoon uppatee, rammen. 170 meneer, hartstikke idee. Zo, even kijken en even een ander drummetje voor de grap. Voor de afwisseling, even zien. En dan heb ik hier de knop waarmee ik gitaristen kan aanzetten tot extra activiteit. Dus de push button. Zo. Ja, jongen. Even meemaken. Allemaal in apartheid beleid. Ja. We'll be right back. Zo. Weet je wat mij nou opvalt, Willy? Dat ik stopte eerder dan jij. Twee blokken. Precies twee blokken. Jij ging nog twee intervals door toen ik al klaar was. Dat is interessant. Oh, wat goed. En we hier ging helemaal samen als een trein, jongen. Op 170 kilometer per uur eigenlijk. Oh, heerlijk. Helemaal samen. Hey, ja, dan zit er toch is het toch nog steeds niet goed. Ja. Ja, die snelheid is lekker. Ik vind het lekkerder dan 160. Ja. Je mag zelfs een heel uur pauze nemen. Ik vind alles goed. Ja. Nee, dat geeft niks, man. Nou, zeker nee. Hey, maar ik ga daar even nog kijken of ik in Ninjam kan spelen. Maar geef maar gewoon een belletje als je zin hebt om te spelen. Dat maakt helemaal niet uit. Hé, hey, en even nog een ander ding, Willy. Denk even na over een dag en een tijd waarop elke week in Second Life kunnen spelen. Misschien moeten we de donderdag weer doen, maar denk er even over na. Ik heb eigenlijk geen idee zelf. Ja, altijd goed. Ja, goed plan hoor. Oké, okay. Maften.